Halo. Halo. Hadi. Halo, Hadi. Sri Aldi. Sri Aldi, Ojana. Asi teri rakte mar gayi. Jo nahi karna si kar gayi. मर गए वे तू नहीं करना सी कर गए वे ओ देख देख तेरे तुम के देख देख तेरे तुम के सोते मेरे हाल जानदा नहीं हनी तेरे नाम तेरे को दी करदा की करने हाय मेरी महबूब लगती है बड़ी खूब नच नच तेरा निकले पसीना और हम गए डूब ओ बेबी मुझे लगे तो फाया ओ बेबी मेरी तू है डिजायर ओ बेबी मुझे ले जा तू हाया दूरो दूरो करो तुझे एडमायर ओ मेरी एक लग हिलवा दे ओ आज मैनू नचना सिखा दे ये तो तेरे पीछे पै जाना ओ चिक तेनू चक के ले जाना ओ चिक तेनू चक लेना ओ चिक तेनू चक लेना चक लेना ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਮਰ ਗਏ ਵੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਗਏ ਵੇ ਓ ਦੇਖ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਤੁਮ ਕੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਤੁਮ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ